فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سنجي استيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية ديدا عدى الفرقان عاو أو جمعاء هنو حدكو دقيسة دونتان سركال كتر سناعي دمد الدولة فدرال كأو عاو لغو ديلي مقالة عمارة اي كونفور تمدو يا كدن بيدل كسركال كان فافاهن تبرنامج كأيات كو دقيسة دونتان عيدا مدى مجاهدين تأل شباب أو وير علوس كو قادي فريسين أسكرتا كان يأي كوليهين ديگان كتر سن قبل كمان ديرا عيدا مدى الدولة فدرال كأه يكو قل مدوك أو دفاع كدكتاي داتك كو دقن مقالة عمارو لفريسين كسام استي مساجد اي قريها نقاحا اه اي شعب كوليهين ورئيسي اي نولي لانا يمتكم بدا او دياشا لقن كأي قبل كمدوك اياد برنامج كو دقيسة دونتان دولان كدخالي اي لغوها يو سوماري او غاري هير مدح أريغا أو باعوكو سجاليسان لوسو لوفيو مقديشو. سبحان الله عسى وجل لغل يحشبه يقو حويا حويا حويا حويا حويا غار فراشان هاي سلام حاكو فلينا في الجير هذا الرسول لبسه إري أغبت مدح باحل سيدي يلينا إري إنو مدح دوفار إنو مدح إيه ياك ليقان يا مدح ضد إنو يحاتا لمك ليقان كوال ليدي يا قنعس تضحولها كقنعس ده أو أريمها سيكهد ليا أياد برنامج كو دقيسة دونتان sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku dhageysan doontaan muassasada Al-Kataib oo lagu wado in ay baahiso filim ku saabsan dagaalkii 30 sano ka hor Muqdisho ku dhaxmaray Mareykanka iyo dadka Soomaaliyeed war saxaafadeed la soo saaray ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan haweenka ku dhaqan gobolka Mudug oo Bogaadiyay hawlgalka duufaanta Al-Aqsa oo galay maalintii 20aad hadallo qiiro leh oo haweenku ay jeediyeen ayaad dhageysan doontaan kulanka dhacay gobolka Mudug oo dhaxmaray wilaayada Mudug iyo jufa ka tirsan Beesha Wacays leh ee degta gobolka Mudug codadkii laga jeediyay kulanka ayaa dhageysan doontaan qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan barnaamijka ku haynaa waa mar kale iyo dhuuxa لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي. والله يطبنك بشر ربيع ثاني سندكون أفر بقول أفر تنيشان تهجريقة أنكو باللون برنامجك عندما حركة الشباب المجاهدين أي سعاده لسؤال آفاي وحا أي ويرركو خادن فريسين أي أسكرت كين يكون أيهين ديغان كدامس أي دقمد لفاي أو كودة ترسل قبل كمان ليرا أي لولك NFD مينان هلين فافاهنكو أدن دقالك بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور برنامج كدو حقيبي سورة أيان طلاب سنينة سركال عان كدحاها عيدما دا دولة فدرالك اي قبل كمدوك لغونا مقعابي جري قلين لسنقاب ايا عاوة لغو ديري برتمها مقلد عمارة سركال كان أيه واحد دلي قار كم إذا عيد مديسة صاحب مديسة ها أول جوجي مجلد كدي مركي وسكديه إنه أهيليون إن أي قرابيهين ويا أسكرت كتعدينيين سركال قلين لأي أمر كبحية إن فرها لغ قاضه نك أي قرابديهين أو كيمد لنك مقدشة كسوتي جري ليل علاوي أه أو كشقيسته وحان اللوج جواب الشن حبضات إسأل جابت أيونا كلنتي وحي صد أياك نحتاجن عيدن كأول بقرب أكل بحي ننك ليل علاوي دوتي أيا لغو أمري إنو قاريغا كسارو مقارده وانا تاس أرين كمرونك كأنتي تضباد يدي لسوء لافي وي عيدن كان كوهب سدين مقارده حالد دو حي إهيد مالنتي مدان دقنين هبين كينا وحا سارنا بندو هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور مؤسسة الكتائب أيا بلان خادة إني دوان فافين دونتو فيلم دوكومينتري كاس أول لغو فاقيدة يو دقال كي كون سغال بغل سغاشن إسدح ديك دعي مقالة مقدشة إلغو جبيي عيدة مدى مريكان كا warsaafadeed kooban oo ku qornaa luqadda ingiriiska ayaa lagu balan qaaday filimka. Mareykanka ayaa lagu qasbay xilligaasi inuu isaga cararo Soomaaliya. Insha Allah wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan isdaarka markuu soo baxo biidni Ilaahil Kariim. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور. ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa galmudug ee difaaca ka dhigtay dadka ku dhaqan magaalada Amaro iyagu dhufaysu ka sameystay masaajid iyo guriyaha dhagaxa ah ee ay shacabku leeyihiin. Nabadoon Cali Saciid Axmed Roble oo kamid ah nabadoonada Beesha Saleeman ayaa arrimahaas iyo kuwa kale uga waramay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waxaana wariysiga noo qaaday wariyaha Cabdullaahi Yasiin Jaamac. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam. Nabadoon ku soo dhow markii hore idaacadda Islaamiga Al-Furqaan magacaaga noogu bilow iyo bal deegaanadan lagu soo duulay iyo sidaad u aragtaan. Magacayga waxa waa Cali Saciid Axmed Roble la yiraahdaa kamida noqobada gobolka Midow ama odayaasha dhaqanka qabiiladka deegaanka degan ee duulanka lagu soo duulay wadanka markaan u galo wadanka waa lagu soo duulay si muuqato qof wax garta qof aqli badan qof aqli yar si uu jeedo lagu soo duulay. Duulanka lagu soo duulay ma aha duulan wadan cadaw haysto laga qaadayo ma aha, laakiin waxa lagu soo duulay waxa dadka xorriyadooda iyo nabadooda muddo badan dad cadaw iyo gaalo iyo balaayo soo kala qabiil qabiil iyo qabiilad kala dhex dhigtay oo hadda soo fahmayay xaqa Ilaahay kitaabka Ilaahay inay xaqeen isku maamulaan soo fahmayay ayaa lagu soo duulay meeshaas faynuusa ka shidantay aan deemina loo soo duulay. Mar dhow adigu muddo 10 iyo dhowr sano ah waqti laga joogo ayaa waxa yimid xarakada ayaa soo gaartay wadanka. Dadku waxay soo fahmeen marka xaqi iyo nabadgelyadii iyo kala dambeyntii dadku xurmooyashay xoolo xurmooyashayeen wax kasta waxay noqdeen wax maaragtay qiimaysan bay noqdeen. Sida darteed waa lagu soo duulay wadankii duulanka lagu soo duulayna mirihii ka dhashayna hadday muuqdaan wax dadku ka cabanayo weeyeen. Cabashadu waxa waaye marka cabashadu waxa muuqda waaye dadkii deegaamadoodii iyo guryahoodii iyo noloshoodii iyo ganacsigoodii ayaa loogu yimid magarad deegaanada Amaro iyo Bacadweyn oo daris ah waxay ka mid ahaayeen meelaha ciidanka dowladda federaalka ee ku galmudug ay la wareegeen oo ay saldhigteen, bal xaalkoodu waa sidee? Xaalkoodu waa qasan yahay sidaad ogtihiinba. Xaaladdu amnigeedu ma sugna. Meesha ayagu ay deganaayeen bay cunaqabato saareen, ganacsigii ma shaqeynayo, tukaamada way xiran yihiin, xaafadihii iyo guryihii dadku ku noolaayo ilmuhu iyo lagu haysana way ka bixiyey kala baxeen oo iyaga degay. Qofku hadduu Ilaahay ka cabsa waayena cabsi bin aadana u timaada. Marka la cabsi aan jirin, marka sida darteed naftoodii u baqayaan, marka ilmihii iyo umuluhu iyo dadkii marasta ay guriga ku jiray kala baxaanay ay macnaha la gashay. Amaro waxa waaye waa la soo galay, godada laga qotay, irdiya laga xiray, baabuurtii masaajidii la galay, dadkii culimada lagu mid ku kara la yiri, wax soo gali kara ma jiraan la yiri, wax ninka la yiraahdo ganacsiga ma kama jiraan la yiri, baabuur aba yaraatay qof xanuunsan lagu doonaa magaalada kama bixi ka soo ma gali kara la yiri. Cidda godadka qodanaysa oo dhufisada samaysanaysa waa ay? Waa niman ku soo duulay wadanka oo ninka la yiraahdo galmudug iyo federaal ma kala garanayo. Adiga ragga xasan gurgurtay iyo qoorqoor ragga dadka ay soo dirsadeen oo ay gacanta uga yihiin gacmaha shisheeye wey. Guud ahaan magaalada dhan miyay degeen oo ay dhufaysi ka qoteen mise xaafad gooni ah wey? Wadooyinka soo gala magaaladana godaday ka qodeen. Magaaladana hadduu masaajid yahay iyo hadduu madarasa wax lagu barta kaleed yahay iyo hadduu guri dhagax oo cidi deganeed yahay, wixii dhagax guri ah magaalada ku yaalay. Guryaha dhagaxa ah maxay ku dooranayaan? Walaahi hadda ujeedada ay kaleeyihiin kolley waa anigu waa la dareemi karaa waxa laisleeyay kolley inay ka dagaalamaano dhex galaano macnaha iyaga difaac ka dhigtaan unbay ujeedadu saas inataan qiyaasayna. Geesta kalena la oran karaa dadkay gabaad ka dhiganayaan oo ciidan waxa lagu qeyn in magaalada banaanka ugu yaraan ay ka degaane waxay rabaan inay dadka difaac ka dhigtaan. Difaaci ka dadka dhiganayaan oo dadka xataa inay qaxaan way u diideen dadka guryaha kala baxeen inay yiraahdeen ninkiista ragga xoogaa isxanaajitay waxa la yiraahdaa dad guryaha nagala baxdeen waan ka guureynaa magaalada qof guri kara ma jira yiraahdeen iyo wax bixi kara midna. Xaguu aadayaa marka ninka gurigiisii lagala baxay in uu meel kale u guurana loo diiday? Wallaahi xilliga waxaa soo xilli roobaad lagu jiro oo dadku ay moogtahay barwaaqada Ilaahay keenay iyo nicmada madarka daaysa ay aada ugu nugul yihiin oo ilmi iyo marasti gurihii lagala baxay. Bacad dad dhisan ayaa la sheegayaa, dad waxaa la sheegayaa guryo carshaan oo hore la nacay oo laga tegay oo iska dundumay nafi u geysay baa la sheegayaa, dadkii aada bay u dhibaataysan yihiin. Waxaa soo hadal qaaday inay magaalada cunaqabateyn saareen, ayagaaba ka tariye maxay ta sababtay u cun qabtayaan magaalada oo dhaqaale in marti baabuur soo gashay u diidayaan haddii taas waa ku cadahay dadka waxa way nikleen imanku meesha anaga haysanay ma haysano midna ma aha ummado dhan baan nolosha laga dagaalsan yahay marka sida darteed waxa la arki jiray dad markii ay meel ay qabsadaan meesha qabsadaan nolosheedu ay sax tahay wadamada kale oo imaanay duulanka ku yiina ma macna ay inay ka talin ay cun qabta saaraan tii ay deganeeyay ay cun qabtay ka bilaabay waxa ku muuqanaysa dadka noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo in macnaha laga soo horjeedo dadka dhan baa la go'doomi rabo dad baabay oo intii wax yar kala ciir aad u taliyay laga rabo way haa laakiin haddii fiirsan ma waxay doonayaan in dadku ay iyagu gacan soo horsadaan oo baahadaan oo marti in iyaga nafka raadiyaan maxay tahay ujeedada dhabta ah dadku waa baabaanay naf naga raadin ayaga la yiraahdo halal biji raashin ay keenaan dadka ay macna ku gumeystaan oo ay dadka ku tabcadaan ka rabaan meesha sida muuqanaysa waayo dadku dad dhaqaale haysta ku jira dad ganacsi dadku dad baahan wax haysta iyo dad wax haysan boo isugu jira dadkan wax haysan waxay wax kula nool yihiin dadka wax haysta ganacsada ay wax deyn ka qaataan way qaraabnaa wax uga qaataan dadku isku la nool yihiin way ogtiin sida dhaqamada wadan ka jira Soomaaliya dhanba sida ka jirtaba marka ninkii ganacsiga ahaa markuu waxba uga ganacsado waayo oo wax dhaqaajiyo waayo kii baahnaa uu lahaan haysan dan yartaana uu rafaado inay gacan horsadaan oo adduunka naga soo gaaray ilaadin ka rabaan marka dadka in la gaajeysiyo la doonayaa si maartay iyagu marka ay u raacaan ugu hoggaansamaan haa dadka la gaajeysay ninka masaajidkii baydki ilaahay cibaado loo dhisay wax kale shaqo kulahayn oo qabiil lahayn oo ehel dad kale lahayn ninka qoray la dul saaran oo wax in la soo galo ninka ku cibaadaysi jiray ma ku cibaadaysi karta dhahay waa ku muuqataa mugda hadafkiisa hadafkiisu dhaqangelinta iyo shaqo dhaqanka gaalada dhaqangelinaya waay ina sigaar ku dul cabaay masaajidkii oo dabaqa sigaar la dul saaran yahay oo korkiisa qaca ka baxay waa dareemi kartaa waxaan maqalnay in ay jiraan dad la xirxiray oo maartay kamid ahaa dadka ku dhaqan magaalada dad magacyadu qaar xusuusto inoo sheeg maxay sa taa sababta loo xiray wallaahi dadka la xiray hadda intaan ka xasuusanahay nin wadaadaho Sheekh Yuusuf Salaad la yiraahdo waa la xiray wadaad kale Sheekh Cabdi Maxamed Maxamuud la yiraahdo waa la xiray waxaa kaloo la xiray nin kaloo la yiraahdo Maxamuud Daawud waxa kaloo la xiray intaan maqashana ama xasuusana anagu nin kaloo la yiraahdo macallin kaloo wadaad kale macallin Shiilay la yiraahdo dugsi meesha ku haya mina Maxamed Maxamed Ciise la yiraahdo waa la xiray rag noocaas oo dad badan noocaas la xiray ma garad maxay tahay sababtu sababtu waxa weeye waa iska muuqataa nimankaas aad ogtahayba dhawaad la socotay waqtigii hore la soo maray xilliga waxa la dhihi jiray ninkii gar leh lacag goynaya oo suuna ka muuqato barnaamijku uu salka ku hayaa laasagii oo moogtay oo la casriyeeyay waaye marka nimankan afar diineeda ka muuqato sidaas xarigooda maahan niman shacab oo iska masaakiin oo iska wadaadaa oo nimka sadantiisa qaaska watay ahay moogii niman wilaayo ama xarako ama maamul kale islaamiga la shaqeeyo gaar u shaqeeyay ma ahayn deegaanadiina waa lagu soo duulay maarta isaga odayaashii dhaqanka qaar baa xiran iyagoo dad idinka xirxirnaa maarta isaga nabad raadiyay oo dad idinka xirxirnaa soo doontooda u guntaday maxay tahay fariinta aad beesha reer Xaaji Saleeban aad ka dhalatay u jeedinayso waxaan u baaqayaa beesha reer Xaaji Saleeban ugu baaqayaa horta waxa la yiri Soomaaliya waxay tiraahdaa diweer xaakim laga dhigo ari xaq ma lahan nin ninka la yiraahdo tawxiidka saddex mar loo qabtay laba mar loo qabtay markii saddexaadna ku laabtay adana gaalnimadii ku dhacay ayaa dadkan hoggaaminaya oo macnaha waxa waaye quustay ilaahayna ka rajay xaggiisa ka rajay dhigay nabadoonimo sheeganaya dad mar hore quustay ahaa hoggaaminaya beesha waxaan leeyahay marka mar horena waa nidi horena waa nidi haddana waa leenahay kana daali ma doon inta nafta lagu jirto waa saxii odayaashii in la xiray ayagoo waliba mudnaa in loo mahadceliyo bacdallaahi loo duceeyo dhaqaalaan la siiyo maxaa yeelay shaqo qabtay beesha ay nabadoonnada u ahaayeen dantooda qaaska ay wax soo qabtay oo gutay xaqii lagu lahaa nabadoonnimo loogu lahaa soo gutay oo toddobaatan qofna soo daayo ganacsigiina fasaxay gaadiidkiina fasaxay ayaa shan sano lagu xukumay ujeedada loo xukumay waxay ahayd waddanka inuusan sidaan hadda maanta loo soo duulay ama saanka muuqda in la sameeyo ayaa la rabay dadkii ka hadli lahaa oo ka dagaal ka dhanqa lahaa oo ka macnaha dhidhin lahaana way dadkaasi iyo dadka la mid ah oo hadlaya waxaa loola jeedaa marka ujeedadu ayagana loo xiray kuwa kale ka soo haray loo raadinayaa waddanku inuusan cid ka hadashaba yeelan oo sida la doono laga yeelo oo ilmaha la gaalaysiiyo oo ilmaha islaamaha ninka la yiraahdo la kufsado oo dulmi bixir xaq waddanka dhan lagu qaso ujeedada laga laasaasay ahayd qofkii danqanayo barnaamijka u muuqanayana la iska xiro ujeedada hortaas ahayd mid kale waxaan ugu baaqaya niman yahow maanta adduunyadu waxay maraysaa meel culus ay maraysaa xaq iyo baadir waa la kala fahmay waxaan leeyahay dadka noocaas u shaqeynaya dantiina ma hayaane ilaahay inta u soo laabatay ilaahay u toba keentaan iska kici aan leeyahay dadkan daalimiinta qabiilka la degan qabiilka meesha la degan hadduu inta soo duulay ilaa guryahan nooga baxa ninka leh tukaamadana xira qof hadday dadka ka hanwa la dagaalami lahaa qof marka si dadban oo isla qabiilkii barnaamijkii systemkii nooc iyo kasi qaab daran oo Mareykanka xariira dad wataa inay dadka ku gar deganaadaan aad iyo aad baan ugu xunnahay waxaan u baaqaynaa dad qabiilka inay iska kiciyaan cadawgan dusha uga fadhiya saas ugu baaqaynaa qoliyahan ee xilalka haya ee wasiirada federaalka ah ama xildhibaanada federaalka ah iyo maamul galmudug madaxdiisa oo qorqor oo beesha ka dhashay uu ka mid yahay iyagu haba yaraatee wax wanaaga inay ka shaqeeyaan ma ogolamiya waa kuwa maalin waliba maartay isaga qaxa iyo dagaalka iyo nabadoona idinka xiraan mooye aan wax kale idin hayna ma kuwaas nin hore ka hadla wuxuu yidhi maalintan gacan wiil ku goyn gaajo waa halis niman macnaha ujeedadooda tahay in dad baabo wax ku hela weyn oo ka sheegaysa niman damiirnimo qabiil iyo islaamnimo iyo ilaahay dartiis iyo ninka nolol bini'aadam ku noolaado oo qiimo leh niman mar hore ka tega weeye ayagaan hoyo waaye anagu aan hoyo weyn dadku aan la hoyo waaye shaqadooda waaye wax dadnimo ah iyo qabiil raarnimo iyo wax ree hebel la yiraahdo iyo midna ma shaqeeyaan nin walbaay boqolka nin hal maalin uu ku qaday macnaha door biday xilka leeda waa hayaana xil loo tashaday ama dad leeyahay maahan xil nin u dhiibtay waaye Mareykan u dhiibtay asagay u hayaan waxay hayaan maana qabiil uma hayaan leana qabiil u hayaan sidaa dhibaato dadku ku dhacaysa kuma dhacdeen dad moogtahay meel degan oo muuqdo oo calaamad laho la yaqaan oo maamul laho meel degan oo difaac ku jira muuqda meesha joogana ayagay aad ilaahay maahan intay xidaha guryahooda ilmaha islaama umulaha dhexda godad ka qotaan hortooda guriga cas soo gal ma dhihi lahayn ninkii macnaha damiirnimo iyo raarnimo iyo qabiilnimo ku jirta waxa waaye dagaal ninkii galaba la yaqaan dagaal mad waa dagaashaa muslim iyo gaalo weligood dagaalayeen dagaal meel bannaan barxad u leeyahay maahan xidaha guryahooda in la dhex taagnaad dagaal kuma laha shaqo kuma laha shabaab marka afarta kooni ka jiraan waqooyi ka jiraan bari ka jiraan kooxlaxsiin ka jiraan koofur ka jira afarta koona shaab ka joogan marka ilmaha iyo islaamaha dhexdooda god laga qoto in la yiraado dagaalanka ku jirna ma ahan xal Soomaalidan waxaan leeyahay qaasatan reexa islaamaha waxaan leeyahay indhaha kala fura arka wax meeshaan yaala waxaan dagaal dad u socdo ma ahan wax dad u jeedo la ma ahan ka jeedo ma lahan waa dad inkaar ku dhacday oo qandaraas soo qaatay ilmaha iyo idinka baabiilan leena saas ugu baaqayna oo dhinac isaga bixiya لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور هجاك مركان هو حلقة سيدة يتبناد حبنت عافماتك حبنتان ايا هبين ولبال سؤال او مهم اهل قويدية دكتور قرح عبد القادر او اهل اختر الصوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عبد القادر حانونك اللو يقان بابا سيركا بدنا دادكو وحا إيكا من سنيهين إنو للملاعان كانو أرين تاسي محاك جرا بسم الله وما سنتهي ما كانو للملاعان ماش هدان يرفافاهيو هيمورويدكا ama baba sirka am bawasif dadka qaar u yaqaanan wuxuu ku yalaa systemka loo yiraahdo gastrointestinal tract ama GIT dalmadan meesha ka dhacdo waa systemka loo yaqaan reproductive system marka waa laba system oo kala duwan ma keeno marka dalmalaan laakiin si dadban uu u keeni kara hadii aan yara sharax sidoo ku keeni kara waxa kamid ah rag iyo kale wuxuu ku keenayaa rag iyo dumarkiiba damac la'aan damacna waa mid isku keena in la dhalo oo google la tago marka damac la'aantaas inuu ku keeno suurtagal waa hakad ka dhasho laakiin ma keeno si toos ah oo ma keeno ragana hadii sidii uu shaqan jiray oo ma shaqeynayo oo erectile dysfunction wax la haajita marka hadii aduu uu keenay murqi wax haajita loo yaqaan lafeta animasolis oo ku dahaaran macnaha duburka marka kuwaas waxa ka qayb qaataan galmada marka kuwaas hadii qofka uu dhaawac ka gaaro kale oo ku soo ama diffuse ku sameeyo xanuunka ama uu ku soo baaho wuxuu keenayaa in uusan shaqadii wadi karin taas marka waxay keenaysaa si dadban dhalmalaan laakiin si toos ah qofkan baa wasiir baahayo dhalmalaana ku dhacday ma keeno wa maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور barnaamijka dhuuxayaan wali kugu jirnaa qodob kale ayaa nagu soo maqan. Duulaanka dhaqaale ee lagu hayo Soomaaliya ayaa gaaray heer madaxa ariga ah oo baca ku sajalaysan loo soo dhoofiyo magaalada Muqdisho. Saacadii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho lagu arkay madaxa ariga oo baca lagu soo sajalayay, kuwaas oo aanan la ogeyn dalalka ay ka yimaadeen, waxaana lagu kala iibsanayay magaalada Muqdisho. Kawaaleyda iyo ganacsatada xoolaha ka ganacsada ee Muqdisho ayaa arrimahaasi ka hadlay iyagoo sheegay inaan loo baahneen madaxa ariga maadaama ummadda Soomaaliyeed uu Allah subxaanahu wa tacaala ku manaystay xoolo aad u badan. سبحان الله عسى وجل نقل نقل نقل نقل لي حشبة هدي يجو حوي حوي حوي يا يا يا قام فريشان هاي السلام حكوا فلنا في الجير هذا اللي رسول أبو سعد إري أقبط ما راح بحال سنين لنا إري إنه ما راح دفاري إنه ما راح إيه يا كلا يا قان يا ما راح ضد إنه يا حتى لما كلا يا قان حول فريشان هاي السلام نقول ضل كأنه كل شيء وكم مرة إن هذا وحنا رسول في يوم راح بالكهر أنت إنه رصاص صفريو أنا كود دد حول حولي دد يديق تاجر كه معقول ما أهمل سوت جليس وحنا يك هذا أودي دنا أكيسان إلما كبيشة تذكر بحاف في قا يان كم ذا هاي أو أرجع كشة جا أم بقلا أم بحو هاي كأن عصدا يان كم ذا هاي مر أبهن الله هنا الله معايا كم سوت السلام هان هاي فريشان هاي السلام حكوا فلنا في الجير هذا الرسول أبو سعد إري أقبط ما راح بحال سنين لنا أم بحن هن قال جوجيو بلا أدن هذا تين هذا مسلم تين هذا قال تين بحن قال جوجيو أم بحن ilaahayna nooma baahin magasino nolol macaan ayaan haysanaa xoolo fureeshaan haysanaa ili fureeshaan haysanaa filinjeer uma baahnin allihiin hadow allayaha naga joojiya ma u baahnin wax ku dalkeena waxa ka soo dalaga ka soo baxaa lagu filan dalaga iyo dadka iyo duuyada intaba waa inafway ma u baahnin war ilaahayna ka cabsada hana sumaylina madax anaga haysana oo hil fureesh anaga haysana oo noo dhashay wax dibada laga soo dhoofiyay raal kamannihin nalona keen maaya mana rabno inu madax eriya inu madax doofaar yahay inu madax eeyay ya kala yaqaan ya madax dad inu yahay tala ma kala yaqaan xoolo fraashan haysanaa anagoo dalkeena ku dhashay wax lagu soo daray waruma hayno madax ar inu yahay inu madax dad yahay inu madax dugaag yahay ma kala naqaan anagoo noo buuxa xoolo noolo fraashan ma u baahnin madax noo soo dhoofiyay arin noo soo dhoofiyay midna arin anaga hayna ida anaga hayna wax walba anaga hayna mar u baahnin Soomaali uma baahno xoolo ilaaha ku galaday naga daaya ma u baahnin ganacsato soo dhoofsan naga joojiso anaga xoolo fareesh hayno aricad ida intaba ilaaha nagu galado ma ogin waxa uu yahay ma naqaan wadanka inaan la soo gelin mar u baahnin لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور. Waxa qaybaha dhex ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena haweenka ku dhaqan gobolka Mudug ayaa bogaadiyay hawlgalka duufaanta Al-Aqsa oo galay maalintii 20aad. Ku soo dhawaada qaar ka mid ah haweenka oo si qiiradaysan arrimahaasi kaga hadlay. Bismillaah, meeshaan waxaan ku bogaadinayaa muslimiinta Falastiin, gaar ahaan duufaanta Aqsa oo ku qaaday dagaalka culus yuhuudda wax badan gumaysan jirtay oo baqtiyadooda jiiday oo nolosha ku qabqabtay oo aan daawanay oo filimadooda aragnay anagoo muslimiin ah. Aad iyo aad anagu faraxsanahay maanta, farxadayada lama soo koobi karo anagoo dad badan oo muslimiin ah lama soo koobi karo. Waxaan ugu duceynaynaa oo ku bogaadinaynaa inay halkooda ka sii wadaan yuhuudda ay cadaab iyo intii ka dhex leh gubasho ay adduunka ay isaga celiyaan, aakhirana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu halaago oo halaag ku rido oo ciqaab ku rido. Aan Ilaahay uga baryaynaa muslimiintana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu cadaawga ka dulqaado kor Ilaahay ka dhigo. Dagaalka ay ku qaadeen aad iyo aad aan ugu faraxnay, yuhuudda ay jiideen baqtiyadooda oo nolosha ku dhameeyeen aad aan ugu faraxnay. Allahu akbar. Magacayga Xaliimatu Sacdiya oo ku sugan degmada Jowle, gaar ahaan wilaayada Mudug. Meeshaan waxaan ka bogaadinayaa muslimiinta Falastiin ee yuhuudda ku qaaday duulaanada faraha badan oo baqtiyadooda dhameeyey. Allah ayaa ku mahadsan, Allah ayaan mahad celinayaa. Tuma markaas ka bacdi waxaan mahad celinayaa idaacadda Al-Furqaan oo noo soo bandhigtay fursadana siiday aan ku soo diyaarinayno farxadanyada iyo muslimiinta aan bogaadinayno. Waxaan meeshan ka bogaadinaynaa muqaawamada Falastiin ee duufaanta Al-Aqsa oo ku qaaday yuhuudii in badan gumaysahayde. Allah ayaa ku mahadsan, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay garabkooda ha galo, yuhuudana ilaahay subxaanahu wa taala ha ku rido jab iyo hoog iyo halaagtii ku dhacday mid ka daran oo muslimiinta aad qalbiyadooda ugu qaboobaan ilaahay subxaanahu wa taala ha ku rido muslimiinta falastiin waxaan ku boogaadinayaa inay halkooda xamlada ka sii wadaan oo ay gaalada si alle si ku dul karaan ku dulanaan yuhuudaas ilaahay subxaanahu wa taala haya nabi maxamed ha baaray yuhuud muslimiinta way dhibeen ilaahayna waa wajibay waajaban yuhuudi israa'il waajibtay allahu akbar waajaban israa'il allahu akbar bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaah waxaan halkaan mahad ugu celinaya allah weyn ee guusha siiyay falastiin marka labaad waxaan u mahad celinaya idaacada al-furqaan oo nasiisa janistan aan ugu hambalyeeno falastiin marka koowaad waxaan habaaraya yahuuda waxaan leeyahay waajabteen allah idin jabiyo waxaan leeyahay waajabteen allah idin jabiyo waxaan leeyahay waa hoogteen allah idin hoojiyo waxaan leeyahay adduunka hoogaad ku aragteen aakhirana cadaaba idin ku sugeysa adduunka hoogaad ku aragteen aakhirana cadaaba idin sugeysa yahuudane nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa habaaray annagana waa habaareyna falastiin waa u duceyheena kor allaha ka dhigo guuley hantiyeen weligood ha guuleystaan gaalada ha jabiyaan baqtigooda ha jiidaan taasaan ugu duceynaa assalaamu calaykum allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa nimco cabdullaahi waxaan joogaa degmada joole gaar ahaan wilaayada mudug waxaan uga mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala rumayntaas ka bacdi idaacadda alfurqaan ee jaaniska nasiisay waxaan meeshan ku bogaadinaynaa dagaalka ay ku qaada walaalaheena falastiin dagaalka ay ku qaadeen yuhuudda in badan soo gumaysanaysay oo dhibkooda ay kusoo hoos jireen maantana iska dulqaadeen allah subxaanahu watacaala garba siiyo yuhuuddana allaha jabiyo meel kasta allahu akbar allahu akbar meel kastay joogaan yuhuudda allah baabiiyo meel kasta waxaan rajaynaya in looga soo kaco muslimiintana garab allah siiyo meel kastay joogaan bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa umu kaltuum waxaan joogaa degmada jawle ee walaayada mudug alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahadu sugnaatay nasiiyey nimcooyin fara badan oon la soo koobi karin alxamdulilaah jabka soo gaaray israa'iil gaalada adduunka u weyn ayaa ka qaylisay gaar ahaan waxaan hambalyihii bogaadin halkaan uga diraya garabka xamaas allaahu akbar allaahu akbar ilaahay ha ku guuleeyo kuwa gaalada gumaadana allaha ka dhigo ilaahay muslimiinta garabkooda ha xoojiya ilaahay falastiiniyiinta garabkooda ha xoojiya ilaahu guul ballaaran ha siiyo ilaahay gaalada ha burburiyo yuhuud allaha baabi'iyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu guul waarta siiyo falastiiniyiinta ay dalkooda ku xoraystaan duufaan ulaqsa markay soo qaadeen muslimiinta qalbiyadooda aad ayay u farxeen dhiirigelin badan ayay ka heleen ilaahay ha u siyaadiye haddana waan u ducaynaynaa ilaahay gaaladana qalbigooda argagax allaha ku rido guryaha allaha ku dumiyo musiibo allaha ku rido balaayo allaha ku rido baaba allaha ku rido meel kastay joogaanba ilaahay qalbiyada ha ka jabiyo ilaahay qalbigooda ha jabsho allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar guushaas allah ayaa ku mahadsan guushaas allah ayaa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay ayaa ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ah deeqo axmed maxamed waxaan joogaa degmada joole walaayada islaamiga mudug ilaahay ayaa ku mahadsan isku kaan keenay walaalaheena reer falastiin ee muslimiinta ah ee iska dulqaaday cadowgii muddada gumaysanayay alxamdulilaah ilaahay ayaa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay ayaa ku mahadsan u suurto geliyey inay culayskii iska dulqaadaan muddada badan haystay dhammaanteen waxaan u wada duceynaynaa reer falastiin inuu ilaahay yuhuudda ka dulqaado ilaahu ka dulqaad yuhuudda ilaahu yuhuudda ka dulqaad ilaahu culayskooda ka qaad gaaloo dhan oo isugu tegayso maraykanka awood sheegtay oo ilaahay subxaanahu watacaala iskala mid dhigaya rabo inuu u hiliye ilaahay ha ka dulqaado ilaahay gaalada ha jabiyo reer falastiinna ilaahay ha guuleeyo ilaahay garabkooda ha galo ilaahay garabkooda ha galo, culayska ay gaaladu ku hayaan ilaahay ha ka dulqaado. Haddaynu u hiili karno maa waan u hiili lahayn, laakiin uma dhowin soo maahan, cadow badanaa nooga sokeeya. Ilaahay subxaanahu watacaala, cadow duca ayaan u awoodnahay, ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dulqaado, ilaahay ha ka dulqaado, ilaahay ha ka dulqaado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sawda Cilmi Aadan. Halkan waxaan kasoo jeedinayaa bogaadin aan ku bogaadinayo walaalaha Naxar Falastiin. Waxaan ku noolahay degmada Joole, gaar ahaan walaalada Mudug. Awalan Alla ayaa ku mahadsan nasiiyey oo noo suurto geliyay farxaddan aan maanta dareemayno, gaar ahaan idaacadda Alfurqaan. Halkan waxaan uga duceynayaa walaalaha Naxar Falastiin, ilaahay ha guuleeyo, ilaahay adawga uga gargaaro, ilaahay gaalada ha jabiyo, ilaahay meel kasta oo joogaan burbur iyo baaba allah ku rido, ilaahay qalbigooda ha jabiyo, ilaahay ruuxda iyo argaga ha ku rido, ilaahay muslimiinta dhammaan dalkooda allah uga xoreeyo, ilaahay ha jabiyo, ilaahay ha baabiyo, ilaahay walaalaha Naxar Falastiin ha guuleeyo, ilaahay ha guuleeyo, ilaahay adawga ka dulqaado. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alxamdulillah, alxamdulillah, Allah ayaa mahad u sugnaatay. Magacaygu waa Raxa Faarax Shuuriye, anigoo jooga degmada Joole, gaar ahaan gobolka Mudug. Waxaan halkan bogaadin uga dirayaa walaalaheena Falastiin oo dagaalka xoogan ku qaaday Yuhuudda. Yuhuuddu ha dhammaato, hooyabala ha ku rido, mujaahidiintii ha muslimiintuna ha kobceen, mujaahidiintii ha muslimiintuna ha kobceen, Falastiin guuleyso, hoo guul iyo nabad ku waar, Allaah u gargaaro, hoo gaaladu ha jabeen, gaalada Allaah jabiyo, cadowga Ilaahay Allaah jabiyo, muslimiinta Allaah u gargaaro, muslimiinta Allaah u gargaaro, cadowga Allaah jabsho, argagax Allaah ku rido, muslimiinta Ilaahay kor ha ka dhigo, cadowgana Allaah hoos ka dhigo. Sareeda Xasan, ku nool degmada Joole, gaar ahaan gobolka walaayada Islaamiga ee Mudug. Halkan waxaan ka soo jeedinayaa Taxiro Baraambura. Gabaala dhigaaya gabaagaygu waa muhiim, oo waa gintaal culuusa gaalaan u dirahayaa, gayiga muslimiinta gardaarooyin baad ku timid, kumaana guuleysane waad ku gaabateen. Allahu akbar, gaalada Allah jabiyo, muslimiinta kor Allah ka dhigo. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأم أيمن أجوكتا ولاية إسلامي أه أي مدقر أهندك مدى جولة. أولا الله أياكم هاتسان مركة لباتو حاكم هاتسان إزعادة الفرقان ونسيسي جانس كانوا هم بلين إنه ولا لها نمجاهدين تاه إهراء فلسطين وحان لاي هاي إلهي قال هذا هجبي أذن كانك عانتي نكر الله كالغو إلهي هاي إذن كتلقى دلو جيدة إيباتة إذن كوها إذا قال هذا يهود أه kuwaas oo taageero ka helaya walaalahooda kale oo Mareykan iyo Ingiriis iyo balaayo dhan soo kaxaysatay. Ilaahay ha idinka dulqaado ayaan leeyahay. Annagana waan idin imaan doonaa biidnillaahi tacaala. Waxaan rabaa halkan inaan uga soo jeediyo Taxiyar oo Baraambura, kaasoon ugudan leeyahay walaalahayga mujaahidiinta ah ee reer Falastiin. Bismillah. Mashhadka aan aragnay muuqaalka barahayaal, amarasta la xasuuqay oo maatadii la dilay, amustashfiyaadkii kuwii marta lagula shubay, amasiibado u geystay muslimiinta kii necbaa, amaraykan baa sheegay sidaa uu yahay maqsuud, ayuhud kuma muusayo maal ku siiyey badan, amushrig walaalooye muslimow maxaa ku helay, awar maanta Falastiin haddaynaanu noqon miciin, aberriin aminankiinaba marta lala imaan, awood boqol sana jirto hooyo ahaan waxbin, iyo beytkii naga haysatiyo goobo baraka badan, arragii u bareerayo baawarkeeda riday banaankana keenay sidaa ay u baqahayaan boqonta kaga gooyay boqolaalyuhoodiya boqonta kaga gooyay boqolaalyuhoodiya barkale u kaxaystay kumanaan maxbuuska badan Allah barakee wa inaan bogaadiya Allah barakee wa inaan bogaadiya abiraan jabin waay boqorto yowil jihad abannaan ko taagan yahay bay cabowna galay wax loo ballan qaaday bay baadi goobayaan obade cabda qaaliga bay bedelanayaan barina dhiigoodu bulshada u yahay iftiin Muslimka Falastiniga wa farid laho war wa fursan geesiyo fudacada uga dara war wa fursan geesiyo fudacada uga dara fagaara hadirirta weelig isba kama fogaan fargan soo ridahayo fiigi jiray kufrigu fadhigi dheeraaday furihi sabay helen fadhigi dheeraaday furihi sabay helen faram marnaanti ya ilaaho fakhriga kasar faadana daafi adiga wax faafiye warwan qaliil yooday qalbigan ka gubanaya muslim ka lagu mahaday geeri lagu xukumay oo ganta laha cadawgu ay gafareegayaan war away garabkoodi muslimin miyey go'een quddus ma laga guuray baytka qaaliga maxaa ku qaasiyeelay falastiin in lagu qala islaam ku quwad boolahay aan la qori karin amiya qalbi aashi muslimin talaga qabsaday niyan raqiirooda oo qaymaluhu baharin niyan raqiirooda oo qaymaluhu baharin assalamu alaykum wa rahmatullah way kulan ballaran oo heer sara ah ayaa lagu soo gabagabeeyay deegaanka Galdhabo ee wilaayada Mudug kulanka ayaa dhaxmaray wilaayada Mudug iyo odayaasha dhaqanka jufada Bah Caasho oo kamida beesha Weysle qaybta degta gobolka Mudug kulanka ayaa lagu falanqeyay arimo dhowr ah waxaana kamida in beesha ay si buuxda u garab istaagtay islaamka iyo muslimiinta dhankoodana ay sheegtay inaan looga soo dhici doonin waa kuwan qaar kamida wax garadka jufada Bah Caasho oo kulanka ka hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu deegaanku waa deegaanka Galdhabo qabiilkuna waa qabiilka waa beesha Bah Caasho oo degta walaayada Mudug hadiinu aananahay waxaan maanta u sheegaynaa gaalada iyo dadka gaala raacyada in aan ka nahay bari anoo gaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nasiiyay tawxiid kalimatu la ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah kalimadaas ayaan haysanaa waa kalimatu uliya kalimada usareeda waa inta Ilaahay u soo dejiyay marka kalimadaas aan haysanaa anaga waxaan naga xurriyadeena waa ognahay xasan gurguurta nimanka oo wato gaalada iyo gaala raacyada anaga kalimadaas naga xurriyadeen noona soo aadi maydiin haddaadna soo aadiin oo dulmi nagu soo aadiin iyo gardarana waxaad naga filaydiin wixii caws weyn aad kala kulanteen iyo meelo badan ay walaayadu joogto waxaan marka idin leenahay nan nabadgeliya anagu muslimiinaan nahay adankuna gaalaa tihiin marka kale waxaan idin leenahay marka labaadna waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keen asiga idin abuuray maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni isu maana awrun li inay aabudaan maana wax kale uma abuuro usoo naqda toobo usoo naqda oo toobo imaada marka alekhwaan waxaan dhihi lahay beesha bacashood bari ayay ka yihiin baraa'anka anagu baraa'an ka qaadanay islaamkana garab iyo heelo intaba diyaar aan ugu nahay walaayada mudug iyo beesha bacashood dagta walaayada mudug kulanka dhaxmare wuxuu ku saabsanay sidii aan iska difaaci lahayn cadawgan ilaahay oo nagu soo duulo gaalada inaan iska dhicinno oo ka hortagno naf iyo maal aan kala hortagno iskana leexino oo isgaar marsiin beelaha walaalaha oo nala degan badiriska nala ahaanba qaraabada nala waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala aydin kaalmay haayo iska celiya gaalada iska celiya iyo deegaanadiina imaanin la dirira iyo idin soo dhowaanin ilaahay subxaanahu watacaala aydin cisiyahay ilaahay subxaanahu watacaala muminiintu cisiya xasan gurguurta gobolada dhexa waa ku jaba murtadkaas gulifka uu soo diray wuxuu maraykan iyo diyaarada u soo dhiibay iyo murtadiin iyo macuusley oo maaragtay oo qabiilada uu kasoo dumay xasan gurguurta waa ku halaagsamay hadeerna halaaga u dambeeyo inuu meelahaga u kaganbahayo inta militariga inta jabeen wuxuu yiri militariga waa jabeene macuusley abaabulaha uri waxau nin macuusta iska dhaca militarigiisiiaba jabay ma ninkaas ma waxaas wax beena waaye yow idin hudin yow idin ajarin beentiis waaye kuwa uu ka keenay ilatri uu ka keenay iyo america uu ka keeno oo teti ay gaaladu meelahas ay ku tababarayeen halxaba tari waayey nin macuusi tana waxba tari maayo waxaana waa diin ilaahay marka saas ogaadaga adinkuna baraa ka qaada bismillaahi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما أنتي وحان سبون مثل كان أنه أهبش بحاشود إن أنك تشنو آيتين كان إن أنك تشنو أيان سبون نمد مدك بعدي وحان سوق من قبودي حفلة دي أنا سبون نمد أنك إيا ولايد مدك وحان سوق من قبودي سهير سرعة وهدي إليه كورا ميل في عن أيان سوق من قبودي waxaan isla qaadanay annaga iyo walaayadu inaan iska garabsanno cadowga ilaahay iyo midka islaamka ayaan isla garannay dadka muslimiinta oo hareerahayna degan oo nalamida na waxaan leenahay meesha annagu aan ka hayno meesheeda kale ka qabta ayaan leenahay waana habaaraynaa dadka soo duulay oo islaamka ku soo duulay oo muslimka inay dhibaateeyaan raba iyagoo garabsanaya gaalo cadow muslim iyo cadow ilaahayba حجر إلهي وحوري يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلهي بأن فري أدو إلهي يعدو إن أنا نكرقن قرقاري أنا قن أقرقارين أيقن أنا قربسين أيقن أنا قربك تلبن إلهي بأن فري وحن أنه هد مارين ما أنتي مسكح ذين أن مارك تكيلني ما وحن لأن أمرك واتسودوشين حمرت كسول لغيذين دي أرضات سوى غادتين waad ku jabteen duulankaas dad badana idinka gabaabay hanti fara badana la idinka furtay idinku gaal u kaalmayahay inaad gaalada ka soo hirtiin inaad hadii la ku radiinta islaamka dhinacayna ka qabsatiin kitaabka ilaahay aad wax ka difaacdiin nin kastoo beriga qaldoomay bini aadamku waa qaldoomi karaa ninka qaldoomay oo maanta khalad ku dhacay tawba keena u furan maxaa jira qofka waxaa la yidhi qoraxdu intaysan makaan u dhaceeda ka soo bixin ama aysan naftu kalkalaha soo gaarin tawbadu waa furan tahay nin kastoo maanta hirdoobay ama gaalnimo ku dhacayo waxaad haysataa fursad weyn baad haysataa soo laabo kitaabkaaga ilaahay u soo noqo diintaada u soo noqo kitaabkaaga wax ka difaac amni iyo nabadgelyaad heli nolol wanaagsanaad heli oo ilaahay kuu ballan qaaday oo midda gaalada ku nooshahay ka wanaag badan deegaanku waa deegaan nabdoon waa deegaan barwaaqaysan ilaahay u namceeyey amni ayaan haysanaa madaraa ilaahay na siiyey caafimaadaa ilaahay noogu daray alxamdulilah ilaahay baa mahadahad iskale gajooga aad iyo aad ba u wanaag badan dadkaas waxaan leenahay naga jooga annaga garab iyo gaashaan idin noqon mayno waxaan garab iyo gaashaan u nahay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala waxaana dadka walaalahana waxaan leenahay idinkuna meesha aan ka hayno kale ka qabta gaaladana waa habaaraynaa waxaan leenahay muutuu biqaydikum aan leenahay caradiina ku dhinta ayaan leenahay gabagabadii waxaa kulanka hadal ka jeediyey wariga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuu xamza bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا وحنما علينا أن الله تبارك وتعالى نأهيسيين أبو رسب الله بي نقدقي مسلمين ننوليي ما أنتي أو راية توحيدك إتاقن تهي naga mid dhigay inaan noqono shaqaale diimeed alxamdulilah rabbil caalamiin suma waan u mahadcelinaynaa qaraabada beesha bax aasho sida sharafta iyo ciziga iyo karaamadu ay ku jirto ee ay noo soo dhaweeyeen gogosha noogu dhigeen u soo xaadireen nuqaashkii iyo magaranaysa doodihii aan wadaagnay haddana sida ay uga qayb qaateen ee ay ka muuqatay raganimadu ka muuqatay iyo aaminaada qaniicada ay qabaan ilaahay kitaabkiisa ay ku qabaan diinta iyo ehelkeeda iyo ballanta ay qaadeen inay garab siinayaan intaba waan uga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran allah tabaaraka wa tacaala waqtigiina aada bixiseen miisaanka xasanaadkaha inii saaro allahna waxaan weydiisanaynaa cirbteenna inuu hagaajiyo cid kasta oo naga mid ah aqo jazaakum allahu khayran waxaan leenaa sidoo allahba leeyahy wataquu fitnatan latusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab fidnadu kuma simato cidda ma garanaysaa iyadu aabbaha ah kuma simato way camiimaysaa haddii inta biyuu soo butaacaan aan laysaga dhigin ma garanaysaa aan layska aarjin laysaga sameyn oodan iska moosin adigay ku qaadayaan maantana waxaan arkaynaa cadowgu isagoo abtir nala leh oo la soo adeegsaday oo awr ugaareeda in ma garanaysaa laysla soo galay deegaankii shareecada allah lagu maamulayey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay marka sidaan u ballannay barbarkay ka baxdaa waaba kayla galeen waxaan isu daarmaynaa wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay kitaabkiisa inaan qabsanno waxaan isu daarmaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan in ma garanaysaa aan isugu kaalmayno xaqa inaan isugu kaalmayno isu garabsanno isugu gargaarno xaqa u kaalmayno garab istaagno taana waan u dardaarmaynaa waxaan leenahay dadka ama kuwa horreeya ha noqdeen ama kuwa dambeeya ha noqdeene kuwa doorsoomay oo diintooda ka laabtay oo cadowgu ma garanaysaa uu gacanta ku dhigay ha laga soo furfuro cadowgayaan lagu fiirsan dadka cadaabbuu u wadaa maantay siraaca socda oo ma garanaysaa u dhexeeya muslimka iyo gaalada hadda ninkii safka gaalada galana waa uun ayaga qaanadaasuu gela waman yatawallahu minkum fa innahu minhum wuxuu gelayaa qaanadaasuu gelayaa ma arkaysaa islaamku asagaa isgargaara asagaa isgacan siiya asagaa isgarabsada asagaa gogol isu ah ma arkaysaa gaaladuna sidaasoo kale ayadaa isu ah waxay isku dayday marka wax la yidhaah beesha caalamka wax la yidhaah wada noolaasho wax la yidhaah horumar wax la yidhaah ma garanaysaa wax adigu aadan aqoonoodan suuraysan karin oo ayagu ay soo camcamsadeen bay waxay doonayaan inay ummaddii ma garanaysaa inta xerada ku jirta ay xerada uga saaraan ilaahan ka magangelaynaa wa jazaakum allahu khayran ilaah tabaaraka wa tacaala waxaan uga mahadcelinaynaa in badan islaanimada iyo iimaanka uu na siiyey madarka iyo barwaaqada ee khayrka haddana uu na siiyey nolosha maanta ilqabowsiga leh horteenna taalla allah baan uga mahadcelinaynaa waxaanna weydiisanaynaa caafimaad inuu nagu siiyo cudur baa jire inuu allah tabaaraka wa tacaala dhinac nooga dhigo oo caafimaad uu nagu siiyo allah baan weydiisanaynaa nicmada maanta ilqabowsiga leh horteenna ka muuqata inta dhimanna allah baan weydiisanaynaa inuu issoo keeno daba dhigo wa jazaakum allahu khayran bax aasho barbarkay ka baxdaa waaba kayla galeen waa ballannay cadowgaa ilaahay inaan iska garabsanaan u ballannay ciidda ma garanaysaa ilaahay ina dhaxal siiyo dhaxal awowgiina oo aad deggan tihiin cadow mid inan laayo oo cagta inan maryo moogiye mid kale waxaad ballan qaadeen inuusan cagaha soo dhigin ballantaa waa in la fuliyaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala anaguna waxaan diyaar u nahay inaan ma garanaysaa wixii xaggeenna aan qaadnay inaan fulinaan diyaar u nahay wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaas waxa uu ahaa weliga mudugshi xasan abuu xamza oo kelimadan ka jeediyey kulan ballaaran oo deegaanka galdhabo ee wilaayadda mudug ku dhexmaray wilaayadda islaamiga ah ee mudug iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada bah caasho ee beesha waciisla qaybta degta wilaayadda mudug guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo ahmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور